this out. Where hit music lives. Oh, wow. I love you. Absolutely. Hey. This is... People, este weekend. Adică Kiss Kiss in the Mix Friday Night Party. Ieri a fost joi, dacă joi e weekend la noi. Dacă e vineri, e weekend de ieri. Așa începe weekendul la noi. Super petrecere la Kiss Kiss in the Mix. Astăzi, DJ Anx și Olix împreună cu voi. Și trebuie să vă spunem că este ultima vineri pe care o petrecem împreună. Pentru că de vinerea viitoare s-ar putea să fie aflat, s-ar putea să nu fie aflat, dar Kiss FM v-a pregătit o surpriză. Mai exact, de weekendul viitor, Kiss Kiss in the Mix de weekend, se întâmplă vineri, sâmbătă și duminică. Surpriza rămâne să aflați cu cine. Cu cine, da. În cazul în care nu știați deja. Începe mixul de astăzi, Lucky Man Project, Pumping, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo.

20. Bun, aș dori și eu un nou single Narcotic Sound și Christian D pentru cea mai nebună prietena mea, Cristina din Onești. Hei, hei, băieți, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare seară de la 7 fix, baftă mult în continuare, ați fost superb și la Summer Kiss, semnează Andrei din Sibiu, mulțumim foarte mult! Salutare, Kiss Kiss Remix, vreau să vă spun că vă ascult în fiecare zi și când nu apuc, downloadez podcastul, vă pupăcesc, Simona! Bună, Kiss Kiss, hello, băieți, vreau și eu un dedichis pentru toți colegii mei de la ISE, semnează Cornelia din Iași, avem chiar acum Tara, Missing You, piesă nouă, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. 40 de minute, non-stop mix, Kiss Kiss in the mix. Salut, sunt Tara, iar tu asculti Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Missing you, loving you, 'cause then niște limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Știi, nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Sus pot eu să sar. Aruncă, nu, nu, nu mai am nimic de ascuns. Pot să mă duc tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Aruncă, nu, nu, nu mai am nimic de ascuns. Pot să mă duc tot mai sus. Mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot, mai sus. Chis Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi. E timpul să întrerupem cele 40 de minute. Atât au fost până acum, 40 de minute non-stop mix. Le întrerupem și venim cu alte 3 super hituri imediat după pauză. După pauză, DJ Antoine și Medmar. Welcome to Saint-Tropez. Amna, Tell Me Why și Jeremiah împreună cu 50 Cent. Down On Me, super remixul DJ Dark featuring She Dance Remix. DJ Ang și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Până la ora 22 e Friday Night Party. Dacă e vineri, e weekend de ieri. Revenim repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. It's the weekend. Yeah. It's the weekend. Ne-am întors cu cele 3 piese promise înainte de ora 8. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix Friday Night Party. Pe începutul acestei părți de emisiune ne plimbăm puțin pe la Saint-Tropez împreună cu DJ Antoine și Medmark, după care revenim la Amna, Tell Me Why. Adică ne întrebăm de ce și apoi ne dăm jos pe el sau pe ea. Da, Jeremiah și 50 Cent imediat, DJ Dar și Shiren's Remix. Și trebuie să spunem despre Amna că o să vină cu un remix Chris Meyer. Bun, îl așteptăm, ne place remixul. Trebuie să spunem de asemenea că dacă e vineri, încep și petrecerile. Partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu sunt în această seară în drobeta Turnul Severin, în Club Echinox, un club nou nouț, astăzi se deschide. Iar mâine seară transmitem live de la miezul nopții. Partidul Kiss FM, Oli și DJ Young vor fi în Club Divino din Galați, live de la miezul nopții. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high,

se ascultă la Kiss, Put It Down On Me. Adică pune-o la pământ, pune-o pe mine, pune-o cum vrei tu. Nici nu știu cum se traduce asta, de fapt, sau cum o înțeleg americanii. Put It Down On Me. Pune-o pe minibar. Pune-o pe mine. Trebuie de asemenea să-i salutăm pe cei care sunt, care obicei, foarte, foarte activi acolo pe facebook.com/KissFM România. O grămadă de chisomani care stau, ne ascultă, fac tracklist live în timp real. Piesele care se aud la Kiss FM sunt trecute automat pe wall-ul Kiss. De asemenea, avem și bancuri acolo foarte haioase, în timp ce mai luăm câte o pauză de respiro așa, ne uităm pe Facebook și ne crăcărăm de râs aici când vedem ce bancuri pun chisomanii pe Facebook-ul Kiss FM. Bancuri noi sau bancuri de acum 25 de ani. Toate sunt bune, dacă sunt din partea voastră, și vă mulțumim. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I want you to play me some more hits. All the hits right here. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. We can start here. He's Kiss in the mix. It's the weekend. Yeah. Kiss FM. Yo, Kiss in the mix, dacă e vineri, e weekend de ieri. Da, era cât place să spunem că e început de weekend, dar nu e început de weekend, pentru că la Kiss in the mix se petrece încă de joi. Adică e weekend în toată regula și dacă ne chinuim puțin, îl facem weekend de miercuri. Avem o piesă foarte, foarte tare acum pentru toate fetele de pe frecvență. Rain Over Me de la Pitbull și Marc Anthony. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace, la Kiss Kiss in the Mix. Avem chiar acum Daily Kiss-uri. Bună, Young, bună, Olix, eu și prietenele mele abia așteptăm Winter Kiss-ul. Vrem să petrecem alături de voi, Alexa din Constanța. Oh, de la Constanța, vă așteptăm la munte în curând. Vreau și eu noua piesă Rihanna, Man Down, pentru prietena mea Nico, semnează Daniela din Făgăraș. Salutare, aș dori și eu un Daily Kiss pentru prietena mea Betty cu mesajul: după ce dansez pe piesa următoare, dă un semn. Raluca din Deva semnează: ce e mai fain decât să stai cu prietenii la o bere și să asculti Kiss Kiss in the Mix, mai ales că avem parte de un septembrie călduros. Combinația perfectă, semnează Alin din Cluj, să aveți acolo bere rece. Realizam astăzi că atâta timp cât a fost căldură și am fost la mare, a fost bine. Dar să fii înapoi în București și pe căldura asta, nu mai e atât de bine. Ții minte, ieri am avut 34 de grade. Incredibil! Hai că mai avem un cunterichis pentru toți băieții mei. Aș dori și eu piesa Reconnector, Ring the Alarm, Bogdan din Călăraș. Și băieți, vreau și eu, chiar dacă e veche, Sar Noel, Loca People, că toată vara am auzit-o la Costinești. Pentru gașca mea de băieți nebuni, semnează Dinu din Craiova. Avem nou single Andra chiar acum, Telefon. Piesa mai veche de la DJ Project și Julia și mai apoi Michel cu Randy, Only You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Only you, only you, you gave me your heart. Only you, only Michelle și Randy, Only You. Și dacă vreți să aflați pe ce loc se află săptămâna aceasta în Fresh Top 40, piesa asta, trebuie să ascultați Fresh Top 40, așadar, mâine de la ora 11 de dimineață, bineînțeles. Fresh Top 40 cu Șerban Huidu și DJ Almud. Topul pe care toată săptămâna l-ați votat pe site-ul kissfm.ro. Acum e momentul să-l ascultați, ca în fiecare sâmbătă de la ora 11 să aflați ce s-a mai întâmplat cu piesele voastre favorite. Și apropo de top, uite o piesă care n-a mai ieșit din top o perioadă foarte, foarte lungă. Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito imediat. Alessia vine cu Find Me, Ale, Ale. Și ne întâlnim cu noul single Accent și Ruxandra Bar, Feelings on Fire. Super hituri mixate, super piese, cu cei de pe Facebook activ și tracklist în timp real, cu cei care ne ascultă din țară și dau SMS-ul la 0722 20 60 20. Mixăm back-to-back astăzi Olix și DJ Young. La Friday Night Party la Kiss Kiss Remix este ultima vineri pe care o petrecem împreună. Aflați mai multe detalii săptămâna viitoare. Continuăm mixul așadar, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Petrecere! Ahoy! Bye.

și Ruxandra Bar, Feelings on Fire. După pauză avem Dona Mar și Lucenzo, Dansa cu Duro, Tot și Cristina, Somewhere Over the Rainbow și Sasha Lopez împreună cu Bruno și Joe, All My People. DJ Anxio Alex împreună cu voi până la 10. Pauză chiar acum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix prezintă piesa Extra Mix. Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Mixăm back to back. Hello, Mr. Lolex again. Hello, hello, DJ Ang. Salutare tuturor celor care sunt în acest moment alături de noi și îi salutăm și pe artiștii care probabil sunt pe drumuri în acest moment, merg către concerte, merg către distracție și așa mai departe. Îi salutăm și pe ceilalți ascultători care nu sunt artiști, care fac acasă la ei evenimente și giguri. E, da, normal. Te fac un gig unde? La mine, în living. Avem derichisuri chiar acum primite de la voi. Bună seara, băieți. Aș dori și eu un derichis pentru toți cei care mă cunosc cu piesa All My People de la Sasha Lopez. Semnează Silviu din Turda. Deja a fost piesa. Hello, vreau și eu Dansa cu Duro. Uite, la fix vine piesa asta pentru iubitul meu Vale cu mesajul: hai repede acasă că mi-e dor de tine. Semnează Corina. Încă unul. Hello, băieți, sunteți cei mai tari voi de la Kiss Kiss Remix. Dați startul distracției, țineți-o tot așa. Semnează Mihnea din Pitești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hey, toată lumea! Dansa cu Duro! Sasha Lopez, o Ma Pipă, că ne-ați cerut și piesa asta. Și încă o tot ascultăm, cred că acum se împlinește un an de când tot ascultăm piesa asta. Super petrecerea această seară cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu sunt la deschiderea unui nou club din Drobeta, Turnul Severin. Clubul se numește Equinox. Ne vedem acolo pentru 4 ore de super distracție. Iar mâine, sâmbătă seara, sâmbătă seara petrecem împreună în formula Olic și DJ Young, tot la partidul Kiss FM, dar în Galați, în club Divino. Ne auzim acolo sau ne auzim de acolo, începând cu miezul nopții, live pe Kiss FM cu Mr. Boba în studioul din București. În câteva clipe vine piesa Non House, după care intrăm în ultima oră de mix, adică în cele 50 de minute de mix. Because this is where hit music lives. Obviously. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. In another woman that can take your spot, my...

great I am for all the people in the world. We're gonna celebrate our love. We wanna sing to the world. Voxes by George Hora sună bine de tot și am tot ascultat-o vara asta când ați auzit-o pentru prima dată la Kiss FM. Ne ocupăm acum de primele derichisuri din această oră primite de la voi, 0722 20 60 20. Vreau și eu un derichis pentru verișoara mea Livia cu mesajul abia aștept să ne vedem. Mi-a fost toată vara dor de tine, semnează Claudia. Sunt Lili, aș dori și eu un nou single Fly Project, muzica pentru prietenele mele Giulia și Andra. Hello DJ și Olex, vreau și eu un derichis pentru șefa mea Aurelia cu mesajul dă-ne și nouă liber, că toată vara am muncit, măcar acum în septembrie, semnează Viorel. Aș dori și eu o dedicație pentru soțul meu Mihai cu mesajul te iubesc mult, semnează Violeta. Sunt Madalina din Galați și vreau să spun că aștept cu nerăbdare să veniți în Divino mâine seară cu partidul Kiss FM. Party on everybody! Ne vedem acolo, petrecem cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. a fost noul single Claudia Pavel, Out of Love se numește el și am avut remixul DJ Young și Aisa. Înainte de a trece la următoarea piesă mixată, trebuie să vă spunem că avem concursul Kiss Kiss în plină desfășurare, premii totale peste 100.000 de euro. Dacă cumva nu v-ați înscris încă, o puteți face chiar acum. 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul din care asculți Kiss FM. O singură înscriere este valabilă, adică un singur SMS este luat în calcul. De asemenea, vă puteți înscrie gratuit și foarte simplu pe site-ul kissfm.ro și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Cum ziceam, premii totale de peste 100.000 de euro, premii care se dau pe bune în bani cash cu grămada. Noi am dat ieri 2.000 de euro și un notebook Toshiba unui băiat din Tulcea. Avem Raluca chiar acum, Out of Your Business. Ia Bibi de la Plan Win și mai apoi avem Claudette, piesă nouă împreună cu Sunny Flame, Around the World. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi. Dăm radio la maxim pentru toți cei care sunt singuri, toți cei care sunt despărțiți și se simt bine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Run away with me to my beautiful world. Baby, baby, baby, baby. Are un videoclip foarte, foarte sexy. Claudette împreună cu Sonny Flame, lansată la mare, la Summer Kiss Around the World se cheamă. Și tot la mare am aflat că acest videoclip a fost filmat de două ori pentru că au pierdut casetele. Ba chiar le-au fost furate undeva în vamă, am înțeles, primele casete video, așa încât se întâmplă să îl tragi și a doua oară dacă e nevoie, nu? Dar clipul arată foarte, foarte bine. L-am tot văzut pe net și ne-am tot uitat la el. Avem chiar acum Lucky Man Project Pumpin. Bob Sinclair împreună cu Rafaela Carra, un remake, un remix pentru Far L'Amore. Și ne tenim și cu Radio Killer pe final de program, Lonely Heart, un hit de acum ceva timp. Un hit din Cretacic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Kiss in the mix. DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night.

în acest moment 99.000 km transmisia noastră de pe National Arena. De pe stadionul unde s-a jucat meciul între DJ Young și Onyx. Da, un meci foarte, foarte interesant. S-au driblat, s-au dat goluri, s-au mixat, s-au făcut derichisuri și așa mai departe. Un meci foarte important, dragi prieteni. Vă reașteptăm luni de la ora 19, când desigur vă promitem că o să avem și iarbă nouă din Olanda. Iarbă de stadion, nu vă gândiți la alte prostii, Doamne ferește. Dar pe bune, așa, ieri ne uitam la știri de dimineață și numai asta auzeam. Iarba a intrat în țară. Primele tiruri cu iarbă au ajuns în țară. Le-au și numărat. Știu și câte kilograme sunt, câte parcele de iarbă. Doamne, sună foarte, foarte dubioasă treaba asta cu iarba din Olanda. Nu vă gândiți la prostii, dragi prieteni. Un weekend excepțional vă dorim. Ne vedem la petreceri și ne auzim sâmbătă de la miezul nopții în direct pe Kiss. DJ Ang și Olix și Marian Boba la partidul Kiss FM. Iar cu Kiss Kiss in a Mix revenim luni cu a doua săptămână din sezonul 5. Adică luni de la 7 seara. Să aveți un mega super weekend. V-am pupat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My music right now. Kiss FM.